Uw naaimachine defect? Klaas Tol is er goed voor. Tol's Naaimachine Service repareert alle merken en is gevestigd aan de Westerkerkweg 79 in Venhuizen. Op verzoek wordt uw naaimachine door ons gehaald en gebracht. Ons telefoonnummer 02284-133. Ook voor aankoop van een naaimachine kunt u bij ons terecht. Wij zijn onder andere specialist in Husqvarna naaimachines. Bij aanschaf van een naaimachine krijgt u in verband met ons 30-jarig jubileum een echte stoppenschaak cadeau. Dus voor aanschaf of reparatie van uw naaimachine gaat u naar Klaas Tol. Westerkerkweg 79 in Venhuizen. Telefoonnummer 02284-133.